بسم الله الرحمن الرحيم. التركيب شرطه العلمية، وألا يكون بإضافة ولا إسناد، بل سبب دهغ أسبابنا معتبر ده دفار ده سببیت ده منصر په هغا ترکیب ده. فده عبارت سرا مصنف رحمه الله بل سبب ذکر کئی ده اسباب و ده منصر پنا چه هغا ترکیب ده. ترکیب په لغت کې زم کولو او یوزای کولو تا وایي، او په اصطلاح کې ترکیب وایي جعل الکلمتین او اکثر جعل الکلمتین او اکثر کلمتا واحده من غیر حرفیه جزء، یعنی ګرځول د دو کلمتینو یاد زیتو کلمه واحده بغیر د حرفیه د جزء. دو کلمې دي یا دو نه زیاتې دي، هغه کلمه واحده وګرځي خو په غیر د حرفیت د جز نه. سوال واردېږي، سوال دا دی چې زه به درته وښایم چې یو اسم به وي او ترکیب به پکې راغلی وي سره د علمیت نه، او هغه به هم منصرف وي. یو اسم به وي او په هغې کې به ترکیب راغلی وي سره د عالمیت نه، او بیا به هم منصرف وي. لکه ان نجم شو، ځکه چې په دې کې یو عالمیت دی او بل ترکیب دی، یو عالمیت دی او بل ترکیب دی، ځکه چې الف لام دا یو ځانته کلمه ده. جواب دا دی چې مونږ ویلي دي چې مراد په ترکیب سره دا جعل الکلمتین او اکثر کلمتا واحده من غیر حرفیه جزء دی، او دل د پدې کې حرفیت د جز راغلی دی، نو د دې وجه نه دا منصرف شوی دی. شرطه العالمیتو، اس مصنف رحمه الله د ترکیب د فاره شرط ذکر کړي. یو شرط وجودی ذکر کئی او دول شرط عدمی ذکر کئی. شرط وجودی اغا عالمیت دے، نفرمائی شرطه العالمیتو، شرط دفارا دا تاثیر دا ترکیب پا سببیت دا منصر کے اغا عالمیت دے. تشہد ہے؟ عالمیت دے، او عالمیت لزک شرط دے چې دې لازم وګرځي د کلمې سره، ځکه چې اعلام محفوظ دي د تغییر او د تبدیل نه بقدر الامکان. نو ځکه فرمای چې شرط العالمیتو، شرط د پاره تاثیر دې په منصر کې هغه عالمیت دی. و الا یکون باضافه، دا ولغه شرط عدم ذکر کوي. او بل شرط ورلدا دے چې دا دی په اضافه سره نوی، معنی دا را چې دا دی مرکب اضافي نوی، ا دې مرکب اضافي نوی، دا شان مرکب توصیفی به هم نوی. خبره ما پوښ کنه خزی، او الا یکون باضافه ولا اسناد، بل شرط دا دے چې دا دی مرکب اضافي نوی، ذکر چه اضافت منافیده ده معنی صرف سره. اضافت ده منافیده ده معنی صرف سره، وجه داده چه اضافت غیر منصرف لرا منصرف گرزه. نپا ده بانی سوال واردیگی، سوال داده لکه سنگه چه شرط پا ترکیب که داده چه ده ده مرکب اضافی نوی، نو هم دغه شان مرکب توصیفی به هم نوی. نو تاول مرکب اضافی ذکر کړو او توصیفی دی ذکر نکړو. سوال معنی ځان پوی کئ، سوال دا دے لکہ سنگ چے شرط پا ترکیب کی دا دے چے دا دے مرکب اضافی نوی نو دغشان مرکب توصیفی با ہم نوی نو تاول مرکب اضافی ذکر کرو مرکب توصیفی دی ذکر نکو جواب دا دے چے مرکب توصیفی ذکر نکرو دا وجہ دا اکتفا نہ پا مرکب اضافی باندے مصنف رحمه الله اکتفا کړ لکه مرکب اضافی باندې زکه چې مرکب توصیفی او مرکب اضافی دا دواړه اقسام د مرکب تقیدی دي او مرکب تقیدی هغه ته وایي چې جزء ثانی قید د پاره د جزء اوله مرکب تقیدی هغه ته وایي چې جزء ثانی قید د پاره د جزء اول یعنی مخک دراتللو د جزء ثانی نه یعنی مخک دراتللو د جزء ثانی نه په جزء اول کې عموم ده چې کله دا جزء ثانی نه دراغله نو په جزء اول کې عموم ده خو چې کله ورسره جزء ثانی راشي نو به په کې خصوص پیدا کیږي نو اوس کده د دواړو جزئینو په مابین کې نسبت د اضافتو د جزء اول او د جزء ثانی په مابین کې نسبت د اضافت و نو دا به مرکب اضافی وي لکه غلام و زیدین شو غلام مضاف دی و زیدین مضاف الیه دی او که نسبت د صفت و نو دا به مرکب توصیفی به وي بل شرط عدمی داده و الولا اسنادنا چې په دې کې به اسنادم نه وي په ترکیب کې به اسنادم نه وي زکا چه اعلام مشتملا پا اسناد بنده داد قبلی دا مبنیاتو ندی او انصراب و عدم انصراب داد اقسامو دا معرب ندی مرکب اسنادی با ولی نوی زکا چه اعلام مشتملا پا اسناد بنده کم اعلام چه مشتملی پا اسناد بنده نداد قبلی دا مبنیاتو ندی او انصراف و عدم انصراف دا د قبلی د معرباتو ندی نو زکه بده که به اسناد نوی دا به مرکب اسنادی نوی خجیبه دا سوال واردی دی چه سنگ شرط پر ترکیب کی داده چه پدی که دی اسناد نوی اکماتین وی کنه ولا اسنادین یعنی الله یکون اسنادن نو همدا پدی که شرده چه مرکب صوتی او مرکب تعدادی دی هم نبی نو تاول دا یو ذکر کرو چه مرکب اسنادی با نبی سوال مانی پوشوی سوال داده چه سنگ شرط پا ترکیب کی داده چه پدی که دی اسناد نبی و اللہ یکون بی اضافتین و ولا اسنادی نا نو دا هم په دې کې شرط دی چې مرکب صوتی او مرکب تعدادی دی هم نوی نو تاول دا یو ذکر کړو جواب دا دی دلته کې مصنف رحمه الله اکتفا وکړلا په مرکب اسنادی باندې ځکه چې مرکب تعدادی او مرکب صوتی دا د مبنیاتو نه دي پوښو په معنی کنه مرکب صوتی او مرکب تعدادی دا د قبلی د چا نه دی د مبنیاتو نه دی زده کړی دا خبره چې مرکب د پشپک قسمه باندې ده مرکب یو مرکب توصیفی دی دویم مرکب اضافی دی دریم مرکب اسنادی دی څلورم مرکب صوتی دی پنځم مرکب تعدادی دی او شپږم مرکب امتزاجی دی او معتبر په دوی کې د پاره د تاثیر په سبب د منصرف کې هغه مرکب امتزاجی دی دا شپږ قسمه مرکب شو خو معتبر په دوی کې د پاره د تاثیر په سبب د منصرف کې هغه مرکب امتزاجی دی او دا نور نه دی دا نور ځکه نه دی چ مرکب اضافی غیر منصرف منصرف ګرځي مرکب اضافی غیر منصرف لرا منصرف ګرځي او مرکب توصیفی دا داخل له په مرکب اضافی کې مرکب توصیفی داخله به مرکب اضافی کې زکه چې دا دواړه اقسام د مرکب تقیدی دي مرکب توصیفی او مرکب اضافی دا دواړه اقسام د مرکب تقیدی دي او مرکب اسنادی د قبلی د مبنیاتو نه ده او منصرف او غیر منصرف دا د اقسام د معرب نه دي او مرکب تعدادی او صوتی دا داخلی په اسناد کې نو د دې وجه نه معتبر کړی شو ترکیب امتزاجی پوه شو په دې معنی کې مثل بعل بکا د دې لپاره مثال ذکر کړي لکه بعل بک شو مثال له ترکیب په مثل د بعل بک دی دلته مثلو مضاف دی او بعل بک کا مضاف الیه دی مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر د مبتدا محذوف دی ای هو مثلو بعل بک نبعل دا د بت او د سنم نم دی خبره مار ورسی کنه او بک د صاحب د هغه بت نم دی خل کنه دی یعنی د سړی نم دی نو پس د هغه نه د به عالم ګرځول شو د پاره د یو خاص خار د یو بلد مخصوصه د پاره د عالم ګرځول شو چې دا په شام کې دی نو په بالا بک کې دو سببونه موجود شو یو عالمیت او بل ترکیب نو د دې وجه نه حکم به د غیر منصرف جاری کړی شو بس نه. Oh, yeah, I'm good.